ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2562 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับหลักสูตรระบบการเรียนการสอนแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยการจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่างๆและเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่ศึกษาให้มีความรักความภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 18:00 นณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจำนวน3รุ่นประกอบด้วยรุ่นที่1ในวันพุธที่12มิถุนายน2562ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์รุ่นที่3ในวันพฤหัสที่13มิถุนายน2562ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีภาคกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยรุ่นที่3ในวันศุกร์ที่14มิถุนายน2562ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามหากนักศึกษามีเหตุสุวิสัยอาทิได้รับอุบัติเหตุรุนแรงหรือเจ็บป่วยไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้จะต้องนำหนังสือแจ้งผลหรือยื่นใบรับรองแพทย์ต่อกองพัฒนานักศึกษาภายใน7วันหลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลงศิทยาคงคาสวัสดิ์รายงาน กระทรวงพาณิชย์เผย FTA ดันยอดส่งออกรถยนต์เร่งผลักดันให้มากขึ้นนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการติดตามข้อมูลสินค้าส่งออกของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยทำกับประเทศคู่ค้าพบว่ายานยนต์และชิ้นส่วนเป็นสินค้าสำคัญของไทยที่ได้ประโยชน์อย่างมากจาก FTA โดยส่งผลให้ออสเตรเลียเป็นตลาดส่งออกรถยนต์อันดับหนึ่งของไทยรวมทั้งอาเซียนและนิวซีแลนด์ตามลำดับในปี2561การส่งออกรถยนต์ของไทยไปออสเตรเลียมีมูลค่าสูงถึง 5,845 ล้านเหรียญสหรัฐและส่งออกไปอาเซียนมูลค่า 5,392 ล้านเหรียญสหรัฐสอดคล้องกับสถิติการขอใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ไทยออสเตรเลียและ FTA ระหว่างอาเซียนโดยกรมจะเร่งให้การส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA ให้มากขึ้นเพื่อสนับสนุนการส่งออกในภาพรวมของประเทศรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี